suplement diety z olewitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Aktualizacja budżetu to zadanie dla rządu. Zajmie się tym na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ruch na dworcach i lotniskach. Wiele osób wraca do domów na święta. Z Francji do Chełma. Firmowy bus. 15 godzin jazdy. Ja z Belgii. Tutaj do Kocka. Do mamy. Nowy projekt przyszłorocznego budżetu to temat prac rządu. Zbierze się za 3 godziny, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Ze względu na to, że jest nowa kadencja Sejmu, zostanie złożony zaktualizowany budżet państwa na rok 2020. Szczegóły dotyczące jego formy będą przedstawione po posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się o godzinie 11. A w ostatnim czasie parlament zaakceptował 10% wzrost akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, dzięki czemu do budżetu trafi prawie 1 700 000 000 zł. Do publicznej kasy nie wpłynie zapowiadane ponad 7 miliardów w związku z tym, że PiS wycofało z obrad Sejmu projekt zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Premier Mateusz Morawiecki, pytany, jak rząd zamierza to zrekompensować, mówił, że będą dodatkowe oszczędności i dochody. Zapewnił, że ubytek ten będzie musiał być uzupełniony. Rząd chce utrzymać bowiem zrównoważony budżet w przyszłym roku oraz deficyt sektora finansów publicznych na poziomie około 0,5% PKB. 7 osób oskarża prokuratura o działanie na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy organizacji Mistrzostw Świata w 2014 roku. Wśród nich są były prezes i były wiceprezes PZPS. Akt oskarżenia prokurator wysłał do sądu w Warszawie. 7 osobom zarzucono nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratura ustaliła, że członkowie władz PZPS w związku z organizacją Mistrzostw 5 lat temu zawierali umowy z różnymi przedsiębiorcami, którzy zawyżali ceny usług. Wystawiane były także faktury VAT poświadczające nieprawdę. W efekcie z rachunków bankowych PZPS na rzecz określonych podmiotów i osób wypłacono w sumie ponad 3,5 miliona złotych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. W 2014 roku w Katowicach polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata, pokonując w finale Brazylię. Biało-czerwoni tytuł mistrza wywalczyli po 40 latach. Obronili go w 2018 roku. Tuż przed świętami papież życzy, by były dla wszystkich okazją do braterstwa, rozwoju wiary i gestów solidarności z potrzebującymi. Niebawem Boże Narodzenie, a ja kieruję myśli zwłaszcza ku rodzinom, które połączą się w te dni świąt. Ci, którzy mieszkają daleko od rodziców, wyruszają w drogę i wracają do domu. Rodzeństwo też chce się spotkać, mówił Franciszek wczoraj do wiernych na placu Świętego Piotra. Na dworcach, zarówno tych autobusowych, jak i kolejowych, większy niż zwykle ruch. Wiele osób wraca na święta w rodzinne strony. Z Francji do Chełma. Bus firmowy, bus 15 godzin jazdy, także dosyć szybko, 3 kierowców. Święta tylko 29 z powrotem i tak do połowy lutego. Wracam do domu od córki, przed świętami jestem, dopiero będę coś robić, tak pomagam córce. A skąd, dokąd? Z Tomaszowa Mazowieckiego do Tomaszowa Lubelskiego. Ja z Belgii, tutaj do Kocka, do mamy. Samolotem 2 godzinki tutaj na lotnisko w Świdniku. Do 29 zostaję. Czas spędzić z rodziną po prostu. Nie tak często widzę rodzinę, więc cieszę się, że będę mogła się z nimi zobaczyć w ten czas świąteczny. Większy niż zwykle jest też ruch na drogach. Policjanci przypominają, by zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach zdjąć nogę z gazu. Boże Narodzenie po polsku obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się tak za sprawą mieszkających za oceanem imigrantów z Polski, którzy kultywują polskie zwyczaje i tradycje, także kulinarne. W niejednej polskiej rodzinie mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Boże Narodzenie wygląda tak jak w kraju. Mamy polskie potrawy, polskie kolędy, polski nastrój. Moja córka mówi po polsku, także bardzo zawsze czeka na święta, nie tylko na prezenty, ale też myślę, że na atmosferę, taką właśnie polską, świąteczną. Nieodłącznym elementem świąt w polskich domach za oceanem jest wigilijna kolacja z polskimi potrawami. Tradycja ta podtrzymywana jest także w rodzinach polsko-amerykańskich. Mój mąż nie jest może wielkim fanem kiszonej kapusty, ale co roku coraz lepiej mu idzie. Wspólną tradycją polskiego i amerykańskiego Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd, które różnią się tylko językiem. Amerykanie śpiewają po angielsku kolędy, my śpiewamy po polsku. W naszym domu się śpiewa i tak, i tak. Największymi wygranymi połączenia polskiej i amerykańskiej tradycji Bożego Narodzenia są dzieci, które często dostają prezenty dwukrotnie, po polsku w Wigilię i po amerykańsku w pierwszy dzień świąt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Tym razem znacznie gorzej. Nasi skoczkowie nie zaliczą niedzielnego konkursu w Engelbergu do udanych. Kamil Stoch po sobotniej wygranej był dopiero 9. Z reszty Polaków w serii finałowej wystąpił jeszcze tylko Stefan Hula, 25. w ostatecznym rozrachunku. Tak o wczorajszym występie naszych reprezentantów mówił w wywiadzie dla Eurosportu Adam Małysz. Nie ma się co oszukiwać. Te skoki łopaków też nie były takie, na jakie na pewno stać. Gdzieś tam cały czas czegoś brakuje i to widać, że to jest takie, raz jest super, raz jest trochę gorzej. Myślę, że Kamil zasługuje na pochwałę, bo skakał całkiem przyzwoicie. Miał pecha, no w tym drugim skoku dużo odjętych też punktów, także to ciężko jest później walczyć z tą odległością. Wczorajszy konkurs wygrał, atakując z drugiego szeregu Ryoyu Kobayashi. W nagrodę wrócił na pozycję lidera w klasyfikacji Pucharu Świata. Co w futbolu? Lanie w Bergamo. Milan przegrał z Atalantą aż 0-5. Tak wysoką porażkę ostatnio zanotował w Serie A ponad 20 lat temu. Krzysztof Piątek dołożył do niej może nie 3, ale ze 2 grosze. Na boisku zameldował się na ostatnie pół godziny. Od początku biegali po nim Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik i wreszcie kończyli spotkanie z podniesionymi głowami. Napoli po ponad 2 miesiącach znów wygrało w lidze. 2-1 pokonało na wyjeździe Sassuolo. Zwycięskiego gola strzelając 20 sekund przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Takich emocji nie było w Riadzie, gdzie Lazio pokonało Juventus 3-1 w meczu o Superpuchar Włoch. To nie pierwsza eskapada po to trofeum na Bliski Wschód. Powód chyba dla wszystkich oczywisty. W Anglii Chelsea lepsza od Tottenhamu w derbach Londynu. Pokonała koguty i to na ich terenie 2-0. Co jak znamy José Mourinho wcale nie spowoduje, że zrobi się mniej pyskaty. W drugim wczorajszym spotkaniu, nie w Londynie, lecz w hrabstwie Hertfordshire, prowincjonalny Watford 2-0 pokonał popularny globalnie Manchester United, a w La Liga punkty zgubił Real, tylko remisując 0-0 na Bernabeu z dzielnymi Baskami z Bilbao. Sprawdzimy jeszcze co w siatkówce. PGS Kra 2-1 pokonała Ślepsk Suwałki, mimo to trener ekipy z Bełchatowa Michał Mieszko Gogol komplementował rywali. Przeciwnik postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę. Trzeba zauważyć, jak drużyna Suwałk zagrywała. Zagrywała cały mecz ofensywnie, mocno i zrobiła 7 błędów. Szacunek dla drużyny Suwałk za to, jaką presję na nas wywierali tą zagrywką. W drugim wczorajszym spotkaniu Trefl w Gdańsku 2-1 przegrał z Jastrzębskim Węglem, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Przedświąteczny poniedziałek, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, opady deszczu w obszarach podgórskich, opady deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu i w Tatrach może nastąpić przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. Rano także uwaga na mgły lokalnie ograniczające widzialność do 500 metrów. No a temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 5 w Suwałkach, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Warszawie, Przemyślu, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach, w Jeleniej Górze, w Poznaniu i w Gorzowie, 6 będzie w Opolu, Zielonej Górze i Koszalinie, a także Gdańsku. No i 7 najwięcej we Wrocławiu, w Szczecinie i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Bosch z szufladą na sztuczce, zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1799 zł. A kupując 65-calowy telewizor Sony Bravia 4K HDR z procesorem X1, zapłacisz 4499 zł. Aż do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Fajna impreza. I cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No. Do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie da się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit.

Podstawową sprawą, którą dzisiaj się zajmie Rada Ministrów, jest budżet państwa. Ten projekt budżetu musiał zostać zmieniony po tym, kiedy upadł pomysł wprowadzenia 30-krotności. W związku z tym przez ostatnie tygodnie resorty ciężko pracowały, żeby przygotować zrównoważony budżet. To się udało i dzisiaj Rada Ministrów tym projektem się zajmie. Może słowo cud jest niewłaściwe, ale jakim cudem udało się zrównoważyć pomimo tego braku w planowanych dochodach z 30-krotności zniesienia? To wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konferencję pana premiera Mateusza Morawieckiego po Radzie Ministrów i tam na pewno o wszystkich szczegółach zainteresowani będą mogli się dowiedzieć. Panie ministrze, czy premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na list, apel wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Jourovej skierowany między innymi do niego? O, między innymi to jest apel o przemyślenie, czy przypadkiem nie powstrzymać prac nad ustawą o sądach. Pani Wiera Jourová rzeczywiście zwróciła się z takim listem, ale też warto podkreślić, że to nie Komisja Europejska, a to jej indywidualna inicjatywa i też warto podkreślić, że miała ona miejsce, zanim zostały wprowadzone do projektu poprawki, które zmieniły projekt ustawy, która została ostatecznie w takim kształcie przyjęta. Ale czy będzie odpowiedź? Czy jest odpowiedź? Wiem z informacji medialnych, że pan minister Ziobro planuje taką odpowiedź sformułować. A pan premier nie planuje, ponieważ do ministra Ziobry pani Jourová się nie zwracała. My co do zasady odpowiadamy na wszelkie pisma i wystąpienia ze strony komisji czy jej urzędników, ale jak będzie w tej konkretnej sytuacji, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Jeżeli pan minister Zbigniew Ziobro odpowie, to będzie to w moim przekonaniu wystarczająca odpowiedź. Komisarz Jourová zachęciła polskie władze do konsultacji z Komisją Wenecką. Czy Polska zwróci się o takie konsultacje do Komisji Weneckiej, czy do innych ciał eksperckich? Ja jeszcze raz powtórzę, że ten apel został sformułowany przed zmianami wprowadzonymi do projektu ustawy. Dzisiaj już ustawy, bo Sejm przyjął ten projekt, ale tak czy inaczej, w moim przekonaniu ten apel był nietrafiony i też jestem przekonany co do tego, że nie wynika to z jakiejś złej woli pani komisarz Jourovej, tylko z braku ugruntowanej wiedzy na temat istoty zmian w systemie sądowniczym, które w Polsce zachodzą. I na ten fałszywy obraz niestety ma wpływ opozycja, też niektórzy sędziowie, którzy w sposób nieprawdziwy przedstawiają te zmiany zachodzące w Polsce i reformy zachodzące w Polsce. No to jest świetna okazja, żeby właśnie napisać list i powiedzieć wszystko już, co tam wszystkie niepokojące rzeczy zostały usunięte. Jest na świetnie. Na forum Komisji Europejskiej i pan premier Mateusz Morawiecki i ministrowie na bieżąco rozmawiają ze swoimi partnerami. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki miał wczoraj wieczorem wystąpienie w telewizji i zapowiedział, że Senat będzie nad ustawami sądowymi pracował najstaranniej, jak to jest możliwe. Wcześniej mówił, że Izba wykorzysta te 30 dni, które, że tak powiem, przysługują Senatowi. No i może tu warto zastanowić się, po co państwo, mówię o Sejmie, tak pędzili z tą ustawą, zresztą łamiąc zasady BHP. Gdyby to dotyczyło zwykłych pracowników, no to po prostu jakaś masakra byłaby. Ja mam nadzieję, że nad każdym projektem ustawy Senat pracuje z najwyższą starannością i się pochyla tak, aby materiały wychodzące z Izby Wyższej były jak najbardziej rzetelne, więc nie zaskakuje mnie informacja, że również z taką starannością nad tym projektem, czy nad tą ustawą Senat się będzie pochylał. A Sejm się starannością pracował? Oczywiście, że tak. Tak jak, było, jak nad każdym projektem. Jak w komisji było 30 sekund na wypowiedź. Pani redaktor, no doskonale pani wie, jako baczny obserwator życia politycznego w Polsce, że czasami dyskusje, które powinny być merytoryczne w parlamencie, przeradzają się w spektakl, w pewien teatr. I jeżeli tak się dzieje, to rzeczywiście prowadzący obrady, czy to komisji, czy Sejmu, czy Senatu, wprowadzają zgodnie z obowiązującymi regulacjami, z obowiązującymi przepisami ograniczenie czasu wypowiedzi po to, żeby właśnie prowadzić merytoryczną dyskusję, a nie urządzać z Sejmu, czy szerzej z parlamentu, jakiś teatr. Ale po co taki pośpiech? Proszę pani, to co się działo w ostatnich tygodniach rzeczywiście groziło anarchią, dlatego że jeżeli jedni sędziowie zaczynają podważać status innych sędziów, to zaczyna być już niebezpieczne. I tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, sędziowie mają prawo oceniać wyroki innych sędziów, natomiast oceniać tego, kto jest sędzią, a kto nim nie jest, no tego już nie wolno robić. Stąd była potrzeba pilnego przeprowadzenia ustawy, która będzie zapobiegała tego rodzaju sytuacji. Prezydent Andrzej Duda udzielił Telewizji Polskiej mocnego wywiadu, w każdym razie mocne słowa tam padły. Zapytany o wypowiedź pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która nazwała ustawę kagańcową, powiedział tak. Pani prezes Gersdorf opowiada, w szczególności za granicą, o Polsce takie rzeczy, że powiem tak, wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś mieni się prezesem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy, nawet jeżeli to się dzieje tylko w środowisku sędziowskim. Po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wybrany. Czy pana również ogarnia wstyd, kiedy słucha pan wypowiedzi pani profesor Gersdorf? Pan prezydent dobitnie, ale bardzo precyzyjnie określił rzeczywistość, czy wyraził to, co czuje bardzo wiele osób. No, muszę powiedzieć, że pani Gersdorf nie pierwszy raz ma kontrowersyjne wypowiedzi. W ogóle jakby wypowiedzi osób krytykujących obecny rząd, obecną większość parlamentarną są zaskakujące. Jeżeli słyszę, że dzisiaj w Polsce mamy sytuację zbliżoną do tej, która miała miejsce w czasie stanu wojennego, to nikt przytomny, kto pamięta tamte czasy, nie może powiedzieć, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce. Warto w takich momentach jak ten podkreślać, co jest zasadniczą intencją, co jest zasadniczym celem wszystkich zmian, które wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o to, aby każdy obywatel, idąc do sądu, ufał temu sądowi, aby miał pewność, że otrzyma szybko sprawiedliwy wyrok. Dzisiaj tak niestety nie jest. W Polsce tylko 46% osób, respondentów mówi, że ma zaufanie do sędziów, prawda? A spójrzmy, jak to jest w innych krajach, na przykład w Holandii ten współczynnik wynosi 85%, w Wielkiej Brytanii 60 kilka procent. No, to pokazuje realny problem, z którym musimy się zmierzyć. I reformy sądownictwa zmierzają w tym kierunku, żeby każdy obywatel miał pewność, że idąc do sądu zostanie szybko i sprawiedliwie obsłużony, a w jego sprawie zapadnie wyrok czy orzeczenie. Panie ministrze, po co rząd powołuje kolejnych pełnomocników? Marcin Warchoł został pełnomocnikiem do spraw praw człowieka i ma być, jak sugerują niektóre media, antybodnarem. Jak się ma ta funkcja do instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich? Ma się nijak. To znaczy tutaj nie ma żadnej konkurencji i żadnych intencji takich, aby tworzyć jakieś konkurencyjne stanowiska. No, w ramach Rady Ministrów jest możliwość powoływania właśnie przez rząd pełnomocników, żeby w sposób szczególny zajmowali się pewnymi obszarami, obszarami, które też wykraczają poza działy administracji, prawda, i nie są doprecyzowane w poszczególnych działach administracji. I tych pełnomocników rzeczywiście mamy kilkunastu. Ostatnio został też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powołany pełnomocnik do spraw Polonii i Polaków za granicą. No właśnie, mówiło się, że pan ma być tym pełnomocnikiem, to prawda? Miał pan być? No, proszę pani, ja jestem od przeszło dwóch lat szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan, wielokrotnie podkreślałem, ludzie się zmieniają, że pracuję na rzecz premiera Mateusza Morawieckiego i nigdzie się nie wybieram. To oczywiście jest niezwykle ważna funkcja. Zajmowanie się Polakami poza granicami kraju wymaga dużo czasu. Jest wprawdzie bliskie mojemu sercu, ale tutaj pan minister Dziedziczak będzie, jestem przekonany, wyśmienicie wywiązywał Panie się z tych zadań. Ale chodzi o jakieś nowe zadanie? Coś się nowego zdarzyło? Chodzi, to jest w związku z Brexitem? Chodzi o podkreślenie tego, że sprawy Polaków poza granicami kraju są szczególnie istotne z punktu widzenia tego rządu oraz stworzenie stanowiska na poziomie sekretarza stanu dedykowanego wyłącznie do tej problematyki, politykę zagraniczną, w tym jej część związaną z opieką nad Polakami poza granicami kraju, sprawuje rząd. W związku z tym w ramach tego rządu został powołany minister, który będzie się skupiał wyłącznie na tej działce. Myślę, że pan minister Dziedziczak będzie też rozwijał obszar swoich działań. Ale też Senat zajmuje się Polonią i znów komentatorzy mówią, że to przytyczek w nos marszałkowi Grodzkiemu i całemu Senatowi, który ma większość opozycyjną. Senat w sposób tradycyjny, nominalnie opiekuje się Polonią i Polakami poza granicami kraju, ale tak jak już powiedziałem przed chwilą, to rząd prowadzi politykę zagraniczną i to obowiązkiem i przywilejem rządu jest realizacja tej części polityki zagranicznej, jaką jest opieka nad naszymi rodakami poza granicami kraju. Dlatego rząd Mateusza Morawieckiego powołał po raz pierwszy w historii zresztą pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ale ten rząd, co prawda to już jest drugi rząd, ale pierwszy rząd to już ma swoją historię i nie powołał takiego pełnomocnika. My wyciągamy wnioski, jak pani na pewno zwróciła uwagę, obecny rząd Mateusza Morawieckiego różni się nie tylko jeśli chodzi o skład personalny, ale też skład ministerstw, które go tworzą od pierwszego rządu. Wyciągamy wnioski, staramy się dostosowywać zarówno strukturę, jak i personalia do bieżących wyzwań i potrzeb. A dlaczego tak długo trwa podział ministerstwa, dawnego ministerstwa środowiska i ciągle nie ma tego nowego ministerstwa, jest ministerstwo klimatu? Rząd powstał już ponad 2 miesiące temu. Tak, została przygotowana ustawa o działach, która musi być zmieniona wraz z szeregiem innych aktów prawnych. To jest blisko 200 zmian, które trzeba było wprowadzić. Ten dokument trafi w najbliższych dniach do Sejmu i dzięki temu będzie można dokończyć proces tworzenia nowych ministerstw, bo tutaj chodzi nie tylko o Ministerstwo Klimatu, ale również Ministerstwo Aktywów Państwowych, o przeniesienie kompetencji, czy w niektórych wypadkach całych działów z jednego do drugiego. Ale Ministerstwo resortu. Aktywów to już chyba jest... Już działa. Ministerstwo Aktywów działa w oparciu o infrastrukturę Ministerstwa Energii. Natomiast formalnie go nie ma. Aktywy państwowe czy aktywa państwowe nie ma. W związku z tym to jest między innymi procedowane w ramach ustawy. Kiedy to będzie sfinalizowane mniej więcej? Mam nadzieję, bo to zależy również od Senatu, więc mam nadzieję, że na początku przyszłego roku. A czy rząd przeżywa jakiś taki efekt jojo? Ponieważ pan premier Morawiecki najpierw bardzo odchudził rząd, no i ten rząd, co prawda to już jest drugi rząd, ale on rozrasta się. Ten rząd, który jest drugim rządem premiera Morawieckiego, w tej chwili, mówię to z teraz pamięci. Teraz jest 83 wiceministrów i plus 23 ministrów. 23 ministrów konstytucyjnych, więc tak. To jest i tak mniej niż na początku pierwszego rządu premiera Morawieckiego było ministrów i wiceministrów. Podaję 101 te dane było wiceministrów wtedy i 20 ministrów. No, w związku z tym to są moment liczby, do odchudzania. To dzisiaj i tak jest mniej tych osób, natomiast przypomnijmy, że jeszcze ten proces powoływania i odchodzenia nie zakończył się, dlatego że w momencie zmiany rządu wszyscy wiceministrowie złożyli rezygnację. Część z tych rezygnacji została przyjęta, część nie, część jeszcze będzie, bo na to ma pan premier 3 miesiące, żeby przyjąć taką rezygnację, ewentualnie przyjąć, bo to nie jest przecież obligatoryjne. Ale jest jakaś docelowa liczba wiceministrów? Zakładam, że do końca stycznia te wszystkie sprawy personalne ukształtują się ostatecznie. A jest jakaś docelowa liczba? Nie, w tej chwili... Taka waga idealna, jeśli już mówimy o efekcie jojo. Nie ma algorytmu, który by wskazywał, że musi być tylu bądź tylu wiceministrów. To wszystko są ustalenia pomiędzy ministrami konstytucyjnymi a panem premierem w odpowiedzi na realne potrzeby, teraz jakie mamy są w resortach. 20 sekund na odpowiedź. Czy plan B w sprawie Mariana Banasia to już jest przeszłość, czy rząd przyzwyczaił się do takiej sytuacji, jaka jest? Rząd i w ogóle Zjednoczona Prawica. Czyli pan prezes z wątpliwościami, które wobec niego są, działa w najlepsze. Najwyższa Izba Kontroli funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. A czy będą podejmowane w tej sprawie jakieś inicjatywy? Na to pytanie nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Wiemy, że te niektóre sugestie ze strony opozycji były niemożliwe do zrealizowania, bo wymagałyby zmiany ustawy zasadniczej, a na to z kolei zgody ze strony większości parlamentarnej nie było. Dziękuję, minister szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Wszystkiego dobrego na święta. Jest pan ostatnim politycznym gościem rano. Spokojnych, radosnych świąt, wszelkich łask Bożych. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. Kup konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1288 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30. Skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Ostatnie posiedzenie rządu w tym roku. Premier z ministrami zajmął się projektem budżetu na przyszły rok. Poprzedni gabinet Mateusza Morawieckiego przekazał projekt do Sejmu we wrześniu. Zgodnie z przepisami nowy parlament nie może pracować nad projektami ustaw złożonymi w kadencji poprzedniej, które nie zostały uchwalone. W nowym projekcie budżetu mają być utrzymane dotychczasowe założenia, w tym wzrost PKB na poziomie 3,7%. Tysiące Rumunów przeszły ulicami Bukaresztu, aby oddać hołd ofiarom rewolucji sprzed 30 lat. Na placu rewolucji w centrum stolicy uczczono pamięć zabitych. Minutą ciszy wypuszczono przeszło 1000 baloników mających symbolizować 1142 ofiary walk. Prezydent i członkowie rządu złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem poległych. Masowe protesty przeciwko komunistycznym rządom zaczęły się w Rumunii 15 grudnia 89 roku. 22 grudnia komunistyczny przywódca Nicolae Ceaușescu wydał rozkaz strzelania do demonstrantów. Został jednak obalony, skazany na śmierć i rozstrzelany 25 grudnia. Śnieg na Podhalu. W Zakopanem leży już około 15 cm białego puchu. W tym tygodniu pod Tatrami zapowiadane są intensywne opady śniegu i temperatura od minus 4 do plus 1 stopnia. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatu tatrzańskiego. Może spaść do 35 cm śniegu. Więcej o pogodzie po wiadomościach ekonomicznych. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. O 10:00 GUS poda najnowsze dane z rynku pracy. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w listopadzie bezrobocie wyniosło 5,1%, czyli było nieznacznie wyższe niż w październiku. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego przypomina, że pewien wzrost bezrobocia pod koniec roku jest typowy dla naszego rynku pracy. Ze względu na to, że pod koniec roku i ogólnie w okresie zimowym nie wykonuje się wielu prac sezonowych. Koniec roku jest też takim sprzyjającym okresem, żeby zakończyć zatrudnienie na czas określony. Więc to, że to bezrobocie rośnie pod koniec roku, jest zjawiskiem całkowicie normalnym. Bezrobocie w Polsce jest obecnie na rekordowo niskim poziomie, a wielu pracodawców nadal szuka pracowników. I skoro o tym mowa, to resort pracy nie widzi przeszkód, żeby w ogłoszeniach o pracę wprowadzić obowiązek umieszczania kwoty proponowanego wynagrodzenia brutto. Taki projekt nowelizacji kodeksu pracy złożyli w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej. Posiadacze karty dużej rodziny, którzy do tej pory nie wystąpili o jej elektroniczną formę, powinni zrobić to do końca roku. Wtedy nie będą musieli za to płacić, przypomina minister rodziny Marlena Maląg. Z karty dużej rodziny korzysta prawie 3 miliony osób, natomiast z tej formy mobilnej ponad 680 tysięcy. Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby osoby korzystały też z tej formy mobilnej, bo mają bieżącą informację, z jakich usług, w jakich miejscach można skorzystać.

just help to get me out of myself. Let me go. You've just helped to get me out. Akustycznie Riverside to nasza piosenka dnia. Ładna para nam się stworzy, ale to za chwilę, bo przed tym drugim utworem do pary słuchacz. Dzień dobry. Padła informacja o zakupie gaśnicy, czujek czadu, czujek dymu, ale też, żeby ludzie pamiętali o przeglądach sezonowych, instalacji kominowych, instalacji grzewczych, bo naprawdę nie należy do przyjemności wyjeżdżać w okresie świąt do pożarów i udzielać pomocy osobom, które są poparzone w najlepszym wypadku i gasić budynki czy mieszkania w wyniku pożarów. I jest to trauma i dla mieszkańców, i dla osób, które ratowały. Ranek @polskieradio.pl 71335, tak można się z nami kontaktować. Godzinę temu mówiliśmy o bezpieczeństwie w święta, o czym warto pamiętać. No to teraz ten drugi utwór do pary. Myślę, że będzie pasowała. To jest pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego. Aha. Tak, tak, to to. Feel me on your lips, 'cause this Cigarettes After Sex na pierwszym, tak państwo zdecydowali w piątkowym notowaniu listy przebojów. Redaktor Niedźwiecki, już za szybą prezent dostałem, nie wiem, czy widziałeś, kolego, panie, kolego? A przymierz? Na słuchawki to trochę nie dam rady. Główka urosła przez ostatni rok. O. Główka mała. Dostałem czapeczkę. Świecącą. Świecącą gwiazdki świętego Mikołaja. Być może na jutro, na jutrzejszy poranek się przyda. Na razie odłożymy sobie. Dobrze. Bo z prezentami trzeba uważać. Zdroszy ten, co się w grudniu urodzili. No bo tak, 6 grudnia na Mikołaja prezent, później na urodziny i na święta. Żyć, nie umierać. Życie, życie, proszę pana, jest nowelą, proszę pana. Muzyczny rozkład jazdy. A czapeczka jak raz w moim rozmiarze. Mhm, ale dużo prezentów to się do niej nie zmieści. A to do skarpety się... Intencje się liczą. Intencje się liczą i oczywiście... Zosia mówi, że brylanty się zmieszczą, będzie w sam raz. Bardzo dobrze. To ja mam dla pana taki prezent, oto. Poznaje pan? Myslowic. Oczywiście. A te dziewczyny to oczywiście Tulia. 20 lat temu ukazała się płyta Miłość w czasach popkultury zespołu Myslowic. Pierwszą piosenkę z tego wydawnictwa, którą poznaliśmy, była właśnie... Pierwszą piosenką była Długość dźwięku samotności. I dziś mierzą się z tym utworem dziewczyny zespołu Tulia. I to ich pierwsza propozycja od czasu, gdy kilka miesięcy temu odeszła z zespołu Joanna Sienkiewicz. Teraz zostały w nim Tulia Biczak, Dominika Siepka i Patrycja Nowicka. A swoją wersję Długości dźwięku samotności... Swoją wersją chcą złożyć życzenia swoim fanom w 2 lata po tym, jak zaczynały pracę nad swoimi pierwszymi teledyskami. Myślę, że jakiś niemiecki DJ dołożyłby do tego beat i to byłby hit na dyskotece. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Życzymy w nowym roku... Może panią... niech on tego nie robi. Do holenderski. Panią z zespołu Tulia wielu sukcesów. No płyt do odtworzenia po nowemu jest jeszcze sporo. Jest Tulia i jest też i Julia. Zabraknie słów. Julia Marcel zapowiada swoją nową płytę. Nie daj się zwierzę. Do tej pory robiła to tylko słownie, między innymi już kilka miesięcy temu, goszcząc w programie alternatywnym, opowiadała, że tematy, które porusza w tekstach swoich nowych piosenek, zainspirowały ją do napisania scenariusza. I na jego podstawie powstaje, uwaga, pełnometrażowy film, który będzie dopełnieniem muzyki. A teraz dostaliśmy zapowiedź dźwiękową, czyli piosenkę zatytułowaną Prawdopodobieństwo. To jest pierwszy zwiastun płyty, która w Polsce ukaże się 24 stycznia, a wiosną ma mieć miejsce premiera światowa. Słowami Julii, ta płyta to opowieść o czasie percepcji i samotności. Nie wiem, jak długi będzie jej dźwięk, ale zapowiada się to wszystko ekscytująco. O głowach, w których jesteśmy uwięzieni, budując poprzez zmysły swój obraz świata, pełen niepewnych informacji, wybiórczo pamiętanych i dowolnie przekształcanych. Ważne słowa. To opowieść o pragnieniu porozumienia, o tęsknocie za drugim człowiekiem. Tak Julia Marcel zapowiada swoją nową płytę. No ale żeby nie było, że tylko tak spokojnie, bo przecież fani cięższego grania też słuchają, muzycznego rozkładu jazdy zwłaszcza i tych informacji zwłaszcza, bo przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu, która odbędzie się 10 i 11 czerwca w krakowskim Muzeum Lotnictwa, już buzuje od fantastycznych nazw artystów, gwiazd. Zdążyliśmy już poznać znaczną część wykonawców, którzy swoją twórczością będą umilać czas zgromadzonej tam publiczności i wśród tychże gwiazd znaleźli się już wymieniani w tym punkcie programu kiedyś Judas Priest, Merciful Fate, Katatonia, Nightwish, Sepultura czy Accept. A teraz do tego zestawu dołączyli jeszcze także występujący w kategorii waga ciężka panowie z zespołu Mastodon. W tym roku minęło 10 lat od premiery ich płyty Crack the Sky, traktującej o kosmicznych podróżach, tunelach czasoprzestrzennych i eksterioryzacji. Lewitować przy ich muzyce, o ile ciężkie brzmienie na to pozwoli, będzie można w Krakowie 11 czerwca podczas drugiego dnia festiwalu. Kołysanka. No do lewitowania przecież powiedziałem. A, przepraszam, to ja akurat byłem gdzie indziej. To pozostaniemy jeszcze w Krakowie przez chwilę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A to dlatego, że do Krakowa pojedzie nagroda w dzisiejszym konkursie. Do Krakowa przyjedzie także wspominany Aerosmith. Dzień później przyjedzie zespół Pearl Jam i trochę tym ujęła nas pani Agnieszka z Krakowa, oczywiście pisząc swój wzór na udane święta bez śniegu. Święta udane, gdy nie pada śnieg i tu można dośpiewać, bo pod choinką od teściowej bilet na Pearl Jam. Bardzo dziękujemy serdecznie. Gratulujemy pani Agnieszko. No akurat bilet się przyda na podróż w inną stronę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pan znalazł melodię. Jeszcze raz. Nie, to jest jedno jedyne wykonanie. Proszę pana, nie można tak tam szarżować. Dobrze, nie, to nie. Krystian Hanke, dziękuję panu. Panie redaktorze, za 8 minut będzie 9, a my wracamy jeszcze do tego, co działo się w piątek. W piątek po południowej audycji zapraszamy do Trójki, bo to był absolutny rekord podczas piątkowej licytacji na rzecz utalentowanych dzieci z Fundacji Świętego Mikołaja. Kuba Strzyczkowski, ale także współpracująca z nim ekipa Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, jak zawsze, zebrali blisko 330 tysięcy złotych. Duże emocje wzbudziła unikatowa płyta The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd i z pewnym błędem w tej płycie, podarowana na licytację przez Piotra Kaczkowskiego. Za tę niezwykłą płytę, niepowtarzalną, z autografami muzyków, płyta z pomyłką. Pan Sebastian teraz, tak. No to 31,333. Panie Jacku. Wygrał pan. 31. Wygrał pan po raz drugi. Nie udało się 300. Z gitarą Welka, nie udało się z gitarą. Poczekam do przyszłego roku. 31,333 to propozycja pana Sebastiana. Wrócimy do tego za chwilę, panie Jacku. I tak jest pan mistrzem świata. Mam dla pana zestaw płyt kompaktowych. Co mam pan na to? Płyty. Mam płyty od licytacji z gitarą pana Rojka. A jeżeli ja bym wymyślił takie, których pan nie ma, co więcej, poprosiłbym o pomoc. Ale proszę spróbować. Ja mam tutaj, proszę pana, mistrza świata od płyt, Piotr Kaczkowski. I gdyby Piotr Kaczkowski przygotował panu taki specjalny zestaw, to ile pan by wpłacił? Płaciłbym za to, że jaki to jest specjalny zestaw, ale jakby to był taki naprawdę specjalny zestaw, tak? myślę, że mógłbym płacić nawet 5 tysięcy za taki specjalny zestaw. 5 tysięcy, tak się umawiamy, Piotrze? A jakby był taki absolutnie specjalny zestaw, to nawet 10. A, 10. Dobrze. To wie pan co, żeby już nie robić sobie kłopotu, to umówmy się na 10 tysięcy, a ja jestem przekonany, że Piotr Kaczkowski pana tym zestawem zaskoczy. Sam jestem zaskoczony. Panie Sebastianie, 31,333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci bardzo serdecznie państwu dziękuję. Co roku o tej porze, o tej godzinie czuję się wyróżniony, że dla państwa pracuję. Kłaniam się. Kubo, jesteś mistrzem. Tylko tyle możemy powiedzieć. Podczas tegorocznych licytacji zebraliśmy już dzięki państwu około 970 tysięcy złotych na rzecz dzieciaków z Fundacji Świętego Mikołaja, ale przecież to nie koniec, bo jeszcze jest płyta w sklepie. Proszę zajrzeć do sklepu, jest płyta Święta Bez Granic. No i oczywiście SMS-y, one ciągle mogą przychodzić do 15 stycznia. Mogą państwo wysyłać. Dziękujemy i do jutra mówimy. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Chyba jeszcze przed świętami nie było Lemiego, prawda?